اللہ اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا، آمینہ دے لال جیا لال کوئی نا، آمینہ دے لال جیا لال کوئی نا، اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا، اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا، آمینہ دے لال جیا لال کوئی نا، اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا۔ پوچھے جبرائیل نو سونے مصطفیٰ، پوچھے جبرائیل نو سونے مصطفیٰ، تکیا وچ جہان میرے جیا دس ذرا، تکیا وچ جہان میرے جیا دس ذرا، بولے آپ جیا کسے کو جمال کوئی نا، آپ جیا کسے کو جمال کوئی نا، اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا، اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا، آمینہ دے لال جیا لال کوئی نا، اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا۔ ابو بکر کھاندے رہے ڈنگ غار وچ، ابو بکر کھاندے رہے ڈنگ غار وچ، خلل آن دتا نا آرام یار وچ، خلل آن دتا نا آرام یار وچ، ساری رات ریا انج نال کوئی نا، ساری رات ریا انج نال کوئی نا، اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا، اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا، آمینہ دے لال جیا لال کوئی نا، اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا۔ مارا کھا کے اللہ اللہ کہندا ہی گیا، مارا کھا کے اللہ اللہ کہندا ہی گیا، تپدی ریت اتے ظلم سیندا ہی گیا، تپدی ریت اتے ظلم سیندا ہی گیا، پر عشق تیرا ڈولیا بلال کوئی نا، عشق تیرا ڈولیا بلال کوئی نا، اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا، اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا، آمینہ دے لال جیا لال کوئی نا، اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا۔ سینے نال لایا سونے آقا اونوں وی، سینے نال لایا سونے آقا اونوں وی، منہ نہ لایا جس نو دنیا وچ کسے کدی، منہ نہ لایا جس نو دنیا وچ کسے کدی، جس دا پوچھیا کسے حال چال کوئی نا، جس دا پوچھیا کسے حال چال کوئی نا، اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا، اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا، آمینہ دے لال جیا لال کوئی نا، اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا۔ قربان ہو کے دین تے میرے حسین نے، قربان ہو کے دین تے میرے حسین نے، دسیا کربلا چ فاطمہ دے چین نے، دسیا کربلا چ فاطمہ دے چین نے، پنجتن پاک جئی آل کوئی نا، پنجتن پاک جئی آل کوئی نا، اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا، اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا، آمینہ دے لال جیا لال کوئی نا، اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا۔ آپ دی عطا دے نال کر نواں سنا، آپ دی عطا دے نال کر نواں سنا، آپ ہی ودھاؤں دے آقا میری عزتاں، آپ ہی ودھاؤں دے آقا میری عزتاں، احمد دا اپنا کمال کوئی نا، احمد دا اپنا کمال کوئی نا، اللہ اللہ آپ دی مثال کوئی نا، اللہ اللہ آپ